Znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będą zatrzymania po wczorajszym meczu Lecha z Legią. Na początek najnowsze informacje od wielkopolskiej policji. Lekarze ostrzegają przed rakiem głowy i szyi. Każdego roku wykrywanych jest 10 tysięcy zachorowań na te nowotwory. Już dzisiaj Leszek Długosz w Polskim Radiu. Artysta kojarzony z Piwnicą pod Baranami zagra koncert razem ze swoimi przyjaciółmi. Policja zapowiada zatrzymania po wczorajszym meczu Lecha Poznań z warszawską Legią. Powiedział o tym rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Przypomnijmy, podczas meczu Lecha z Legią doszło do burt pseudokibiców, którzy obrzucili boisko racami i wyłamali płot oddzielający murawy od trybun. Spotkanie przerwano w 76 minucie, a później warszawskiej drużynie przyznano walkover. Legia prowadziła wtedy 2-0. Po meczu warszawianie zostali mistrzem Polski. Dzisiaj wojewoda wielkopolski ma wydać komunikat, w którym wyjaśni powody decyzji o przerwaniu spotkania. Wieczorem premier napisał na Twitterze, że oczekuje zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. Jest pomysł na walkę z wysokimi cenami paliwa. Klub Kukiz 15 złożył dzisiaj projekt ustawy znoszący opłatę paliwową. Zapowiedział to wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Jak mówił, chce w ten sposób zrealizować obietnice wyborcze PiSu sprzed kilku lat. 53% ceny litra benzyny to są podatki. To jest VAT, akcyza i opłata paliwowa w tej chwili. Kukiz 15 dzisiaj złoży projekt likwidacji opłaty paliwowej po to, żeby zmniejszyć ceny benzyny o 13 groszy na litrze. Realizujemy tym samym zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego sprzed paru lat, który powiedział, że jak będzie u władzy, to obniży ceny benzyny. I my w tym momencie mówimy, sprawdzam. A w związku z sytuacją międzynarodową ceny na stacjach paliw osiągnęły poziom najwyższy od 2014 roku. Za litr bezołowiowej 95 płaci się średnio 5 zł i 7 groszy. W Sejmie trwają natomiast prace nad rządowym projektem ustawy przewidującej wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej. To ma być 8 groszy od każdego litra paliwa. Te pieniądze mają być przeznaczone na walkę ze smogiem. Przebadaj się, sprawdź, czy nie grozi ci nowotwór głowy i szyi. Zachęcają do tego lekarze. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 10 tysięcy nowych zachorowań na te nowotwory i ta liczba rośnie. Nasza reporterka Barbara Góra przypomina, że w całym kraju trwa 2-letni program profilaktyczny dotyczący wykrywania raka. Profesor Ireneusz Kantor z Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego podkreśla, że z programu powinny skorzystać osoby, które zaobserwują u siebie charakterystyczne objawy. Jeżeli mamy uporczywe krwawienia z nosa, jeżeli mamy przebarwienia, jakieś owrzodzenia na śluzówkę, jeżeli mamy długotrwałą chrypkę, trudności w przełykaniu, wtedy na pewno powinniśmy zgłosić się do lekarza. Na podstawie wypełnionej ankiety pacjenci są zapraszani na dodatkowe badania, mówi profesor Tadeusz Pieńkowski z Radomskiego Centrum Onkologii. Jeżeli chorzy spełniają kryteria, mają objawy takie jak chrypa, są palaczami, piją alkohol, istnieją czynniki wskazujące na możliwość zakażenia wirusem HPV, są kierowani do dalszych badań. W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi będzie przebadanych 70 tysięcy osób w wieku od 45 do 60 lat. Barbara Góra, Polskie Radio. Profesor prawa Giuseppe Conte ma być premierem włoskiego rządu. To nieoficjalne doniesienia tamtejszych mediów. Conte miałby być kandydatem Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi. Kim jest prawdopodobnie przyszły włoski premier, to wie nasz korespondent w Rzymie Piotr Kowalczuk. Profesor Conte ma 54 lata. We Włoszech jest osobą stosunkowo mało znaną. Wykłada prawo na Uniwersytecie we Florencji. Kształcił się na słynnych uniwersytetach Yale, Cambridge i na Sorbonie. Od 5 lat jest jednym z ekspertów prawnych włoskiego parlamentu. Nigdy nie zajmował się polityką, zanim zbliżył się do kontestacyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd, głosował na lewicę. Wszystkie bez wyjątku włoskie media informują, że to on ma największe szanse zostać nowym premierem Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze zaproszenie na wyjątkowy koncert. Krakowski bard, kompozytor i poeta Leszek Długosz wystąpi dzisiaj w Polskim Radiu. Na scenie będzie też można zobaczyć zaprzyjaźnionych z nim muzyków i artystów.

Dance Me to the End of Love. Stanisława Celińska z nowej płyty. Już nie trzeba mi taki tytuł utworu na dziś. Płytę dzisiaj dostają pani Brygida ze Szczecina i pan Mirosław z Rojewa. Nasza płyta tygodnia Stanisławy Celińskiej aż do piątku do LP Trójki. Polecam. Easy. No i tak, to ładne wspomnienia. Panowie wyglądali wtedy jak chłopcy, no, ale czas minął. A mówiłem, że będę miał dla Państwa zaproszenia. Chyba nie mówiłem, to teraz powiem. Mam dla Państwa zaproszenia na jazzowy niedzielny koncert o godzinie 19. Jan Kantner Quartet. To granie między hardbopem, free jazzem, ze sporą domieszką brzmień etnicznych. Mroczne, przestrzenne, liryczne i także nostalgiczne. A wśród inspiracji myślę, że wystarczą trzy nazwiska. John Coltrane, Miles Davis, Kenny Garrett. Koncert 27 maja o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, proszę dzwonić już teraz. Agnieszka przy telefonie 2273. Jest jazz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela, 27 maja, godzina 19. Jan Kantner Quartet. Pan Jan gra na saksofonie altowym i sopranowym. Towarzyszą mu Piotr Szlempo, Bartłomiej Chojnacki i Dawid Opaliński. Jan Kantner Quartet. 2273, proszę bardzo, już teraz. Dwie piosenki z nowego zestawu do głosowania na listę. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przejść mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś.

doubt and distrust. Not enough. You just threw away the key to your heart. Don't get burned. It makes it easier on you. That much more difficult for me to make you see. HCMS, dzisiaj urodziny pana. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jeszcze taka spóźniona kartka z kalendarza. 4 dni temu minęło 6 lat od śmierci Donny Summer. Aż nie mogłem uwierzyć, że to 6 lat. Spring was never waiting. Arthur Park przypomniała Donna Summer za 16:11. Fajny film. Po wielu latach przygotowań i długiej realizacji wreszcie zakończyły się zdjęcia do filmu Kamerdyner. Ta epicka kaszubska saga będzie miała swoją premierę kinową 21 września. Z Filipem Bajonem, reżyserem filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To myślę, że możemy zacząć od tego, że jakiś pierwszy, chyba ten najważniejszy jednak etap bardzo długiej pracy ma pan za sobą. No tak, no było 5 transz, 3 lata potem zaczęły się zdjęcia we wrześniu i po 2 latach skończyły się w kwietniu. One oczywiście nie trwały, ale long to były pewne przerwy i muszę powiedzieć, że takie przerwy, aczkolwiek denerwujące i dla wszystkich piekielnie trudne, bo się trzeba zbierać na nowo, również miały swoje plusy. Takie pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa, to może to, że w jakimś sensie to jest pana powrót do wielkiego epickiego kina, tak takiego, jakie znamy choćby z wcześniejszych filmów, Magnat. Tak, tylko ja muszę panu powiedzieć, że ja bym częściej chętnie wracał do takiego dużego, epickiego kina, tylko jest jeden warunek. Epickie, historyczne kino kosztuje. W związku z czym, prawda, przedwiośnie też kosztowało. Zresztą tutaj będzie również serial telewizyjny. To było tak kręcone, że będzie. A wracam do tych klimatów bardzo chętnie, bo filmowo się tam dobrze czuję. Nie mam ograniczeń. Serial jak będzie miał wiele odcinków, bo rozumiem, że scen, sytuacji zostało z tego powodu nakręconych więcej. Więcej. Serial będzie miał moim zdaniem 5 odcinków. Przypomnijmy, skąd w ogóle ta historia, skąd ta potrzeba, by opowiedzieć o Kaszubach? Skąd ta historia? Chronologicznie, z tego co wiem, było tak, że Marek Klat napisał reportaż w Polityce wiele lat temu, który ja kiedyś czytałem. Pamiętam, że go czytałem, no bo czytałem Politykę regularnie, z tego powstał scenariusz i to było jedno, ale z drugiej strony trafili na mnie, na osobę, która bardzo dużo wiedziała o Prusach, ponieważ ja kiedyś chciałem robić film o hrabinie Lenzlor. W związku z czym byłem obłożony wtedy książkami, pisałem scenariusz, który mi tam zaginął, ale jednak przez prawie pół roku siedziałem nad Prusami Wschodnimi. Czyli jak ja dostałem ten temat, to nie była to bajka o żelaznym filku, tylko ja znałem te tereny, znałem zwyczaje, znałem nazwiska rodzin, wiedziałem, jak to wszystko wyglądało, prawda? Znałem detale. Jak długi okres obejmuje historia opowiedziana w filmie? Kiedy się zaczyna, kiedy kończy? Ten film obejmuje czas od 1900 roku do marca 1945. Fragmenty, które na razie zobaczyli dziennikarze, robią wrażenie. Widać rozmach, odbieramy, odczuwamy emocje, widać świetnych aktorów. Czego mamy się spodziewać? No pogłębienia tego waszego odbioru, bo jest to film pokazujący przebieg tych czasów. Właśnie starałem się, żeby był bardzo emocjonujący i opiera się na tej linii dramaturgicznej miłości Marity i Mateusza, ale również na linii dramaturgicznej historii rodziny von Krausów, na linii dramaturgicznej historii Janusza Gajosa, prawda, tego króla Kaszubów i na historii tej obiektywnej historii, która tak się wsącza. Najpierw bardzo niewinnie, niby nic się nie zmienia, ale czasy się zmieniają i nadchodzą czasy bardzo nieprzyjemne. Z Filipem Bajonem o filmie Kamerdyner rozmawiał Ryszard Jeźwiński. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me not. Forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me. Going back to Will Owen 7. There was music all night. Oh, and when the hands hit 11, Pennsylvania came to life. All the kids on the corner, California never had that thing. I remember rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Forget me not. Every time I go away from ya, I can feel my mama wait for me. Philly, I would never change on ya. You ain't always sunny, honey, but you love me back. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Forget me not, forget me not, forget me not. Oh. nie przyjęło się. Philly Forget Me Now to Daryl Hall, John Oates i zespół Train. Ale ciągle jeszcze są w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Za 10 minut 11 Latarnik w wykonaniu grupy Clinch zakończy drugą godzinę naszego spotkania.